Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zalesna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Rodzice niepełnosprawnych pikietują w Sejmie. O 10:00 zaplanowano spotkanie protestujących z przedstawicielami rządu. Niektórzy uczniowie wiedzieli, jakie zadanie pojawi się w drugiej części egzaminu gimnazjalnego z polskiego. Szef CKS zgłasza sprawę policji. Warszawa na liście potencjalnych miejsc, w których może się odbyć spotkanie prezydenta USA z przywódcą Korei Północnej. Nie doszło wieczorem do spotkania przedstawicieli resortu rodziny, pracy i polityki społecznej z opiekunami dorosłych niepełnosprawnych, którzy od wczoraj prowadzą w Sejmie pikietę. Kolejna szansa na rozmowę dzisiaj. Protestujący mają dwa żądania. Chcą dodatku rehabilitacyjnego w wysokości 500 zł dla niepełnosprawnych dzieci po ukończeniu 18 roku życia oraz zrównania renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS-u. Wiceminister pracy Krzysztof Michałkiewicz zaprosił jeszcze wczoraj protestujących do Centrum Dialog. Wiemy, że są w trudnej sytuacji. Jesteśmy po niedawnej podwyżce rent socjalnych. Pracujemy nad następnymi pakietami zmian. Natomiast wiemy, że to, co dla nas jest ważne, niekoniecznie musi być ważne dla nich. Chcemy te zmiany wprowadzać z nimi. Chcemy z nimi dyskutować. Rodzice niepełnosprawnych nie skorzystali z zaproszenia, tak mówiła jedna z protestujących osób, Aneta Rzepka. Absolutnie propozycja jest nie do przyjęcia. Nie wychodzimy z Sejmu. Jeśli ktoś chce z nami rozmawiać, to zapraszamy tutaj. Rozmowę przełożono dziś na 10:00. 4 lata temu około 30 osób rodziców wraz ze swoimi niepełnosprawnymi dziećmi okupowało sejmowe korytarze przez ponad 2 tygodnie. Wówczas udało im się wywalczyć stopniową waloryzację zasiłku pielęgnacyjnego. 4 osoby, w tym 2 policjanci, zostały ranne podczas wypadku na Opolszczyźnie. Funkcjonariusze próbowali zatrzymać samochód, którym miał kierować pijany kierowca. Jak relacjonuje policja w Brzegu, wczoraj dyżurny dostał informację o samochodzie, którym kierował nietrzeźwy. Na miejsce wysłano patrol. Kilka minut później doszło do zderzenia czołowego radiowozu z osobowym Audi, którym podróżował mężczyzna z kobietą. Według wstępnych informacji u kierowcy Audi stwierdzono 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 2 policjanci i pasażerowie Audi trafili do szpitala. Ich życiu nic nie zagraża. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zgłosił na policję sprawę wycieku tematu na egzaminie gimnazjalnym z języka polskiego. Tuż przed nim na Twitterze pojawiła się informacja o zarysie tematu tekstu własnego, mówi Marcin Smolik. Jeżeli tylko uda się ustalić policji, kto tę paczkę z arkuszami otworzył na te 20 minut przed rozpoczęciem egzaminu i przekazał informacje uczniom, to oczywiście będą wyciągnięte konsekwencje przede wszystkim w stosunku do nauczyciela i do dyrektora szkoły, ponieważ to są haniebne zachowania. I oczywiście, jeżeli uda się zidentyfikować tę szkołę, to w tej szkole egzamin również zostanie unieważniony, natomiast nie ma ryzyka unieważnienia egzaminu w całym kraju. Dziś uczniowie będą pisać 2 część egzaminu gimnazjalnego z wiedzy matematyczno-przyrodniczej. Jutro 3 z języka obcego. Donald Trump zapowiada, że może wycofać się z planowanych rozmów z Kim Jong-unem, jeśli uzna, że nie będą gwarantowały sukcesu. Według amerykańskiego prezydenta do spotkania z przywódcą Korei Północnej może dojść na początku czerwca lub wcześniej. Podczas konferencji prasowej z premierem Japonii Shinzo Abe prezydent Trump wyraził nadzieję, że szczyt Stany Zjednoczone-Korea Północna zakończy się sukcesem. Jeśli uznamy, że spotkanie nie będzie sukcesem, to do niego nie dojdzie. Donald Trump ostrzegł, że może nawet przerwać spotkanie z Kim Jong-unem w trakcie jego trwania. Jeśli spotkanie okaże się mało owocne, to je opuszczę i będziemy kontynuować to, co dotychczas, cokolwiek by to nie było. Ale coś wtedy się wydarzy. Jedną z potencjalnych przeszkód może okazać się los 3 Amerykanów więzionych w Korei Północnej. Donald Trump powiedział, że Stany Zjednoczone walczą z wielkim zaangażowaniem o ich uwolnienie i że jest szansa na pozytywny rezultat. Amerykański prezydent nie przedstawił jednak sprawy więźniów jako warunku wstępnego szczytu. Prezydent Trump informował wcześniej, że rozważanych jest 5 potencjalnych lokalizacji szczytu z Kim Jong-unem. Zapytany wczoraj, czy którakolwiek z nich znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych, odpowiedział, że nie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Newsweek pisze, powołując się na serwis Bloomberg, że na liście miast, w których mogliby się spotkać Trump z Kimem, znalazła się Warszawa. Oprócz stolicy Polski na liście są też Bangkok, Praga, Genewa, Helsinki, Singapur, Sztokholm, Oslo i Ułan-Bator. Nagrodzona 2 Oscarami, Cate Blanchett będzie przewodniczącą jury 71. Festiwalu Filmowego w Cannes. To święto światowego kina rozpocznie się 8 maja. Obok niej filmy oceniać będą 4 kobiety i 4 mężczyzn. W tym gronie znalazły się m.in. 2 bardzo popularne aktorki. Amerykanka Kristen Stewart, która poza występowaniem na ekranie jest także modelką i reżyserką filmową, oraz francuska Léa Seydoux, uhonorowana w 2013 roku w Cannes nagrodą za rolę w filmie Życie Adeli. Złotą palmę jury wręczy na zakończenie festiwalu 19 maja. Pokaz 18 filmów, jakie będą się ubiegać o prestiżowe nagrody w kilkunastu kategoriach, otworzy obraz irańskiego reżysera Todos los saben z Penelopą Cruz i Javierem Bardemem. Po latach posłuchy jury i widzowie będą mogli ocenić ubiegający się o Złotą Palmę film polskiej produkcji Zimną Wojnę Pawła Pawlikowskiego, którego Ida została w 2015 roku wyróżniona Oscarem za najlepszy film zagraniczny. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie, Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Siatkówka i piłka nożna, jeżeli pozwolisz. Bardzo proszę. Siatkarze Plus Ligi rozpoczęli fazę play-off. No i najciekawiej oczywiście na górze tabeli Zaksa i Skra zagrają w półfinale. O pozostałe miejsca walczą inni. Indyk, Pol AZS Olsztyn przegrał z Asseco Resowią 2-3 w pierwszym barażowym spotkaniu o awans do półfinału, a nie wyglądało na to, że tak będzie. Rozgrywający Resowi Michał Kędzierski. Bardzo nierówny mecz, bardzo nerwowy, bardzo dużo było agresji dwóch stron. W pierwszej części ze strony Olsztyna grali bardzo dobrze, bardzo charyzmatycznie. W drugiej części to myśmy zmienili nasz sposób gry i to my dominowaliśmy na boisku. Myślę, że zagraliśmy też bardziej cierpliwie w tych trzech ostatnich setach. Jastrzębski Węgiel przegrał z Treflem Gdańsk 1-3 w drugim spotkaniu o awans do półfinału. A poza tym Kuprum przegrało z Oniko, Warta zawiercie pokonała Czarnych, a Stocznia Szczecin przegrała z GKS-em Katowice rewanże w sobotę. Teraz piłka i półfinał Pucharu Polski. Legia grała rewanż z Górnikiem Zabrze, strzelała, że aż miło, a że do własnej bramki też, to już inna sprawa. Legia wygrała 2-1, można powiedzieć w ostatniej chwili, bo Jarosław Niezgoda zdobył gola dającego zwycięstwo w 98 minucie meczu, no a gra się z reguły 90 minut. Od 68 minuty Górnik grał w dziesiątkę, bo z boiska wyleciał bramkarz Górnika Tomasz Loska. A co w Europie? We Włoszech Arkadiusz Milik pierwszy raz w podstawowym składzie od 17 sierpnia zdobył bramkę dla Napoli, które wygrało z Udinese 4-2, grał też Zieliński. Neapolitańczycy zmniejszyli stratę do Juventusu zaledwie do 4 punktów, bo Juventus się wczoraj ze Szczęsnym w bramce nie popisał, zremisował z Crotone 1-1, no i wspomniałem 4 punkty tylko do Juve. A w ogóle wczoraj na włoskich boiskach hasało aż 10 polskich piłkarzy. Tymczasem zawodnicy Realu Madryt zremisowali z Athletic Bilbao 1-1 w 33. kolejce Primera Division. Dla Realu gola zdobył no kto? Mister Gol w 87 minucie, zupełnie jak Niezgoda, prawie że Cristiano Ronaldo. Piłkarze Eintrachtu Frankfurt awansowali do Pucharu Niemiec, no i tam spotkają się ze ścianą, bo zagrają z Bayernem Monachium o trofeum, a wczoraj wygrali z Schalke 1-0. No i jeżeli chodzi o spotykanie się ze ścianą w finale, to jeszcze gorzej mają we Francji, bo tam Paris Saint-Germain awansowało do finału rozgrywek Pucharu. W półfinale pokonało KN 3-1 i w finale na Saint-Denis zagra z trzecioligowym Le Herbe. Ci zawodnicy... Ależ to przeżycie, gratulacje. Właśnie ci z Le Herbe pewnie w życiu na takim stadionie jak Saint-Denis byli tylko na wycieczce szkolnej. No i dobrze. No i to jest piękno futbolu. I oczywiście. I cieszyć się trzeba. I życzyłbym, żeby wygrali. O, najlepiej by było. Najlepiej. W pucharach by zagrali, bo zdaje się przecież... Tak, tak. ...europejskich. Chociaż może we Francji tak nie jest. Nie, wydaje mi się, że jest i to nawet podwójnie, bo tak czy siak pewnie zagrają w pucharach, bo przecież Paris Saint-Germain zdobywa mistrzostwo Francji. Czyli finalista też może zagrać. Jest. No proszę pana, otwierają się autostrady. Dziś pogodnie, tylko w Małopolsce i na Podkarpaciu może się chmurzyć. Wiatr północny i północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie powoli rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1013 hektopaskali. No a temperatura od 16 stopni w Trójmieście i Suwałkach, 17 w Elblągu i Rzeszowie, 18 w Warszawie i Lublinie, 19 w Łodzi i Tarnobrzegu, 20 stopni w Częstochowie i w Krakowie, 21 w Toruniu i Bydgoszczy, 22 w Świnoujściu i w Gorzowie, do 23 stopni w Katowicach i we Wrocławiu. Ja się nawet zastanawiałem nad tym wczoraj a propos naszej ligi, bo jeżeli zwycięzca Pucharu Polski awansuje do europejskich już pucharów... Już skomplikowałeś to strasznie. Ten, kto wygra puchar, to awansuje do europejskich pucharów. Tak. Ale jeśli to będzie na przykład mistrz Polski równocześnie... To finalista. No właśnie, czy finalista, czy czwarta drużyna z ligi. Dobra, zastanowimy się. Dobrze, zastanowimy się. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Saturnie konsola PlayStation 4 Pro 1 TB w zestawie z najnowszą grą God of War w polskiej wersji językowej za 1699 zł. Saturn. Technologia tak ma.

Cause I couldn't stand the pain, and I would be sad if our new love was in vain. So I hope you see that I would love to love you, and that she will cry when she learns we are two. If I fell in love with you, dzień dobry panu. Dzień dobry. Wczoraj analizowaliśmy zapis płyty winylowej, stereo i mono, i wiemy, jak jest zapisywana taka muzyka. No to teraz obiecaliśmy płytę kompaktową i to za chwilę. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry panu. No więc jak to jest z płytą kompaktową? W niej też jest igła i w niej też są rowki. Tyle tylko, że tą igłą jest promień lasera, czyli nie coś fizycznego, tylko fala. A te rowki, no cóż, jak popatrzymy na płytę CD, to też widzimy tam takie, bym powiedział, jak gdyby zagłębienia, czy takie, to się chyba nazywa ryflowanie, tak? Takie... Skoro pan tak twierdzi, to na pewno. Skoro. Tyle tylko, że one nie przypominają tych rowków z płyty winylowej, które znowu były rowkami fizycznymi, które miały tam swoje, powiedzmy, zygzaki, garby i tak dalej. Tutaj mamy do czynienia tylko i wyłącznie z naprzemian ułożonymi w różnej konfiguracji miejscami, w których promień lasera jest odbijany, tak jak gdyby od warstwy lustra, i fragmentami czy kawałkami, w których jest pochłaniany. I w zależności od tego, jedno to jest sygnał 1, drugi to jest sygnał 0. W zależności od tego, jak te jedynki i zera są poustawiane, czyli jak są te kawałki odbijanego promienia i pochłanianego, no to w tych zerach i w jedynkach jest zaklęta muzyka. Podobno przy każdym odtwarzaniu identyczna. Co w przypadku płyty winylowej nie działa, bo przy każdym odtworzeniu, przy każdym kolejnym ten dźwięk był troszeczkę inny, bo metalowa igła jeżdżąca po winylu troszeczkę ten tor, bym powiedział, zmieniała. Co do szerokości tych rowków, w przypadku płyty CD one mają około 0,5 mikrometra, to jest 0,0005 mm i one są o około 80 razy cieńsze niż w płytach winylowych. I żeby tej opowieści nie robić zbyt długiej, to powiem jeszcze tylko tyle, że czy pan może pamięta, jakie były maksymalne, chyba 30 minut maksymalnie płyta winylowa mogła grać? Jedna strona. Jedna strona? Oj, 20 podpowiada. 20, okej. Okay. No więc znalazłem informację, że jedna z firm opatentowała płytę CD wielowarstwową, na której zmieści się muzyka do odtwarzania non-stop przez 32 dni. No to poważna sprawa, proszę pana. A wie pan, że my kiedyś nabraliśmy kolegę w liceum, że mamy taki odtwarzacz przejściowy na płyty kompaktowe, ale jeszcze z igłą, że się kładzie. Okay. I uwierzył. Jak pan mógł. I uwierzył. Jak pan mógł. A pan wie o tym, że płyty CD odtwarzane są od środka na zewnątrz. Tak. Wiem, a winylowe od zewnątrz do środka. I obroty się zmieniają w trakcie odtwarzania. Bo sobie tam zajrzałem kiedyś. Do płyty CD? Do odtwarzacza. Aha. No nie powinno się. Dziękuję bardzo. To na oczy trzeba uważać bardzo. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Dziś dla odmiany z płyty CD odtworzymy utwór. Right now the thing out to get real. Right now the thing out to get real. Right now the thing out to get real. Right now the thing out to get real. And we no come here so we cut no deal. When the sun goes down, the light of the world will stay. Come lay down here beside me, waiting for the break of day. In the darkest night, the moon she stays away. Come on, hold me we're close tonight. We're waiting for the break of day. Come and hold me close tonight. Waiting for a break of day. Blue moon, rising tides and dark skies. Overnight passing ships will collide. Oversight clearly seen, it won't hide. Chest full, belly empty, can't swallow pride. Pace back and forth, still can't find emotion. Weary hands tremble, so they pray at devotion. A minimum toll, so the soul must pay. With tears streaming, don't cry for the break of day. In the falling rain, all your trust betrayed. Let me try to ease your pain. Waiting for the break of day. When the laws are wicked, you're forced to disobey. Stand out there on the picket line, waiting for the break of day. Stand out there on the picket line, waiting for the break of day. You see some politicians, you hear the things they say, you hear the fosters in their positions. We're waiting for the break of day. Jakie piękne zera i jedynki do Państwa wysłaliśmy. Stinky i Shaggy. Ja jak zawsze muszę zapolemizować z szanownym doktorem fizykiem. No, bardzo ładnie to wszystko tam zgrabnie wysupłał, ale jak z tego 00110101 wychodzi Highway to Hell? Ja taki prosty doktor pytam, jak? I to w tym brzmieniu, co potrzeba. Bo to jest dopiero zagadka. To jest zagadka, ale czasem lepiej nie wiedzieć. I wie pan, to jest taka magia. To się wkłada, te zera jedyneczki, a tu proszę, Highway to Hell. A jeśli chodzi o ten Puchar Polski i to, która drużyna zagra, jeśli zdobywca Pucharu Polski będzie też mistrzem Polski, to już ustaliliśmy, że wtedy czwarta drużyna z tabeli ligi przechodzi do europejskich pucharów. Taka sytuacja. Projekt Tata. Krystian Hanke. Dzień dobry po raz kolejny i dziś będzie niesamowita historia. Kilka dni temu moje dzieci wróciły do domu krzycząc już od progu, że w Klekusiowie jest pierwsze jajko. No i przez chwilę musiałem się skupić, o co chodzi, ale szybko zostałem poinstruowany. No i dziś mamy w ofercie domowej nowy kanał telewizyjny. Ba, dzieci same ostatnio zaproponowały, że także wieczorem, zamiast bajki, będą podglądać wieczorem bociany z Tomaszowa Bolesławieckiego na zachodniej części Polski. Daleko, ale no można to wszystko oglądać w internecie. Transmisja prosto z gniazda, choć akcja może niezbyt wartka. Naprawdę dlaczego, ciąga. Że on się teraz drapie? No właśnie. Prowadzimy obserwacje już gniazd bocianich od 8 lat. Możemy się tym szczycić, że mamy chyba jedynego bociana w Polsce, który przylatuje do tego samego gniazda od 8 lat. Ma partnerkę, która już jest piąty sezon z nim. Wspaniałe lęgi wyprowadzają, po 4 malutkie boczki, po 5. Praktycznie 90% bocianów, które są tutaj u nas, wszystkie posiadają obrączki z numerami i stąd mamy 100% pewność, że Klekuś to jest Klekuś, kropeczka to jest kropeczka. Klekuś w swojej kadencji 8-letniej miał 3 partnerki. No, lubi zmieniać, ale w tej chwili, z którą jest właśnie kropeczką, jest najczęściej, najdłużej. Opowiada pan Mieczysław Żuraw, który oprócz tego, że sam jest tatą, tu występuje w roli przybranego taty i opiekuna bocianów. Klekuś i kropeczka mają już 3 jajka, ale jest i drugie gniazdo, które też można obserwować z każdego zakątka świata. Jest oddalone od nas 2,5 kilometra, to jest Szczytnica. Już zostało zniesione pierwsze jajko, co jest też cudowną informacją, ponieważ w tym gnieździe jest bardzo młodziutka samica. Ona maksymalnie ma 2 lata, co normalnie no, nie powinna jeszcze tego jajka znieść. To Myśliczka, partnerka Cleo. No i tak oglądamy sobie ten serial. Nie przeszkadza nam nawet to, że wiemy, co będzie w kolejnych odcinkach. W tej chwili co 2 dni znosi jajko. Po zakończeniu około tam 30 dni zaczną się klucia. Są w gnieździe karmione na zmianę, raz klekuć, raz kropeczkę, co chwilę się wymieniają. Tak samo przy wysiadywaniu jaj się odbywa. Po 60 następnych dniach odbywają się pierwsze ich loty, które będziemy tutaj mogli monitorować, ponieważ mamy kamerę obrotową. Jak nam się udaje, łapiemy te ich pierwsze loty, kamera je śledzi aż do wylądowania na gruncie lub powrocie na gniazdo. Zapowiada się niesamowicie. Dodam, że bocian z klekusiowa można podglądać także nocą. Kamery posiadają podczerwień, ponieważ wznoszenie jaj się odbywa zawsze w nocy. Mamy wspaniałą widoczność, możliwość zbliżenia kamer. Cały etap tego wznoszenia jest śledzony na żywo. Średnio mamy tak w okresie lęgowym od 15 do 20 tysięcy unikalnych wejść dziennie. W okresie zimowym w granicach od 3 do 5 tysięcy. Wynik, którego mogłaby pozazdrościć niejedna telewizja. Ktoś zapyta, ale co można oglądać zimą? Zimą? Zwierzęta, które przechodzą rehabilitację, bo tej zimy pozostało w klekusiowie 10 bocianów, w tym czarne, no i kilka zdrowych już wiosną wyfrunęło, bo Klekusiowo to także, a może przede wszystkim, ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt. Prowadzę to z żoną tylko i wyłącznie. Tutaj pracownicy czasami nam pomagają. Mamy żurawie, które tu się kręcą i odzywają. Łabędzie, bociany białe, czarne, sowy, jeże, sarenki, które potraciły nóżki, ale cudownie sobie radzą tutaj na naszym ośrodku. Tak samo mamy bociana na jednej nóżce. No niestety na liniach energetycznych stracił jedną nogę. U nas zwierzęta mają dożywocie. Staramy się im tworzyć jak najlepsze warunki. I właśnie dzięki temu też, że nasz cały obiekt jest monitorowany, gdzie internauci widzą, co tu się dzieje, jak toczy się życie właśnie tych poszkodowanych zwierząt. Mówią, że się urodziłem w stajni i chyba stąd tak bardzo kocham zwierzęta. Z czego jestem bardzo dumny przede wszystkim. Wchodząc do sklepu, czasami słyszę, panie żuraw, niech pan wreszcie te bociany wygoni, bo tutaj się tak dużo dzieci rodzi. A my trzymamy kciuki za bociany i za inne zwierzęta. Pan Mieczysław prosił jeszcze, żeby pozdrowić wszystkich odwiedzających forumowiczów i darczyńców, którzy pomagają w utrzymaniu i prowadzeniu ośrodka oraz grupę badaczy bociana białego, do której zresztą sam należy. Ładnie, odrapię się, a tu widzę, że pani bocianowa wychyla się. Troszeczkę. I niedługo będą klucia. To jest klucia, bardzo dobre. Bo ona cały czas wysiaduje, siedzi i wysiaduje i też troszkę się tam wychyla, żeby zobaczyć, co się dzieje na dole. No, wciąga, prawda? Zdecydowanie bardzo wciągające. Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep. Go the horns in the cars in the street. We walked away from the lover's leap. Opposite directions, synchronized feet. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait. For the time it takes a heart to mend a break. How many moons are reflected in the lake? Can you wait forever if time is all it takes? Despite all the warnings, I landed like a fallen star in your arms. Beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, goes my heart on the side of my sleeve. Whispering something I can hardly believe. Let me take the lead, 'cause love is all we need. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? No wymienili swój stary telefon na nowego smartfona z dużym ekranem, misiu. 300 zł taniej. Ty też wymień swój stary telefon na nowoczesny smartfon z dużym wyświetlaczem w Media Expert. Teraz taniej nawet o 300 zł. Włączamy niskie ceny. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Kaszel suchy czy mokry? A teraz? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nierzutach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na KRUP. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie 7:30. Krzysztof Zyblewski. Drugi dzień egzaminów gimnazjalnych. Za półtorej godziny prawie 350 tysięcy uczniów rozpocznie część matematyczno-przyrodniczą. Najpierw napiszą sprawdzian z biologii, chemii, geografii i fizyki, a po przerwie o 11:00 będą rozwiązywać zadania z matematyki. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik przypomina. Słonika i misia na szczęście wziąć nie można. Nie można przede wszystkim wziąć telefonów komórkowych, ani innych urządzeń telekomunikacyjnych. To wszystko trzeba zostawić przed salą. Trzeba pamiętać, że nawet wniesienie takiego urządzenia na salę oznacza unieważnienie egzaminu. Jutro gimnazjaliści zmierzą się z językiem obcym. Wyniki będą znane 15 czerwca. Już na początku maja w Siedlcach i Skierniewicach będą wystawiane pierwsze elektroniczne recepty. Rozpoczęcie programu pilotażowego przed wprowadzeniem go w całym kraju potwierdza minister zdrowia. Łukasz Szumowski mówi, że e-recepty zwiększą bezpieczeństwo pacjentów. Bo jeżeli mamy leki, które mają interakcje niebezpieczne dla pacjenta, to elektroniczny system potrafi takie interakcje wyłapać. Natychmiast pojawia się taki alert. Od 2020 roku recepty mają wystawiać wszyscy lekarze. Mija 75 lat od wybuchu powstania w getcie warszawskim. Do walki z Niemcami, którzy rozpoczęli ostateczną likwidację dzielnicy żydowskiej, ruszyło około 1000 żydowskich bojowników. Uroczystości upamiętniające 75. rocznicę zrywu w południe odbędą się przed pomnikiem bohaterów getta. Wolontariusze na ulicach stolicy będą rozdawać papierowe żonkile, symbol pamięci. Polskie Radio.pl przygotowało specjalny serwis o pierwszym miejskim powstaniu w Europie okupowanej przez nazistowskie Niemcy. A już za chwilę w naszej audycji wrócimy do tematu powstania w getcie warszawskim. Pełny serwis Trójki zaś o 8:00 zapraszamy. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane z pakietem biznesowym. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Czy fabryki pracowały na pełnych obrotach i czy budowlańcy mieli ręce pełne roboty? Dzisiaj kolejne ważne dane z gospodarki. Główny Urząd Statystyczny poinformuje o marcowej dynamice produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek uważa, że w marcu nie udało się powtórzyć odczytu z lutego, kiedy produkcja rosła o prawie 7,5%. Niemniej jednak marzec, ostatni miesiąc pierwszego kwartału i dane na takim poziomie ładnie zamykałyby ten kwartał i prawdopodobnie wskażą nam, że dynamika produkcji przemysłowej w całym właśnie pierwszym kwartale nie była istotnie niższa od czwartego kwartału. Monika Kurtek spodziewa się dobrych danych o produkcji budowlano-montażowej, choć prognozuje, że będą one słabsze od osiągniętej w lutym rocznej dynamiki przekraczającej, uwaga, to wciąż robi wrażenie, 32%. Marzec jest trochę specyficznym miesiącem, bo pierwszy miesiąc tak naprawdę sezonu wiosennego trochę przeszkadzała pogoda, bo warunki atmosferyczne jednak momentami były trudne, ale ogólnie rzecz biorąc branża jest w tej chwili w fazie istotnego ożywienia. Widać to po danych już lutowych, gdzie produkcja w niektórych działach, w szczególności w inżynierii lądowej, wodnej, notuje ponad 60% wzrost. Dane GUS-u poznamy o 10:00. Polska weźmie udział w Expo 2020 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Oficjalne pismo w tej sprawie zostanie przekazane władzom Dubaju w przyszłym tygodniu. Po raz pierwszy w historii wystawa światowa jest organizowana w kraju arabskim. Będzie w niej uczestniczyło prawie 180 krajów, a gospodarze spodziewają się 25 milionów odwiedzających. Hasło imprezy interesujące: łącząc umysły, tworzymy przyszłość. Rynki finansowe łączą sprzedających z kupującymi. Zobaczmy, jaka jest tam teraźniejszość. I ona jest, proszę Państwa, doskonała dla frankowiczów. Zadłużeni w tej obcej walucie mogą liczyć na wyraźnie niższą ratę kredytu, jeśli przypada ona w tych dniach. Dzisiaj od rana frank dalej tanieje. Być może w ciągu dnia przebije granicę 3,70 zł, na której aktualnie balansuje. Szwajcarska waluta jest najtańsza od 2014 roku. Euro kosztuje 4,16, dolar po 3,36 groszy, funt po 4,78. Na Wall Street nastroje mieszane. Indeks Dow Jones spadł o 0,16%, S&P zyskał 0,08%, Nasdaq 0,19% na plusie. Na Dalekim Wschodzie wzrosty zyskują giełdy w Hongkongu, Tokio i Seulu. Informacje ekonomiczne w Trójce wrócą po 8:30. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z pakietem biznesowym.

wiesz nawet jak i gdzie. Nie zdążysz nawet zabezpieczyć się, bo nie zna nikt metody, by się ustrzec cichej wody. Cicha woda brzegi rwie, w jaki sposób kto to wie. Ma rację, że tak powiem to przysłowie, cicha woda brzegi rwie. To pan Zbigniew Kurtycz, a pan Damian z Łodzi otrzymuje dzisiejszy egzemplarz tego albumu Cicha Woda, 54 rok. Muzyka Zbigniew Kurtycz i Adolf Rozner, słowa Ludwik Jerzy Kern, to poprawna odpowiedź. Kolejny album do wygrania i do posłuchania przede wszystkim już w poniedziałek o tej samej porze. Zapraszamy do Trójki. Za 20 minut będzie ósma. Zakwita na wiosnę jako jeden z pierwszych. Jego żółte kwiaty symbolizują nowe życie. Nie jest wymagający, ale najlepiej czuje się w słońcu, na lekko zakwaszonej glebie, z dobrym drenażem. Mowa oczywiście o żonkilu. Najładniejsze egzemplarze są oczywiście w ogrodzie botanicznym, po którym doktorantka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Anna Szeciło oprowadzała naszą reporterkę Ewę Dudzińską. Widzę, dywan żółty, to tam tak, idziemy, tak? Żonkile, to są żonkile, tak. Czy to jest jedna rodzina? Nie wiem, dlaczego całe dzieciństwo narcyz mi się mieszał z żonkilem. Narcyz to jest nazwa rodzaju, natomiast żonkil to jest przyjęta nazwa dla narcyzów, które mają żółte kwiaty. Tak się przyjęło i tak są nazywane. Czyli nie bardzo się myliłam, bo to jest ten sam rodzaj. Tak, każdy żonkil jest narcyzem, ale nie każdy narcyz jest żonkilem. W parku tak nie bardzo można się położyć na trawie z dzieckiem na kocyku, a tutaj jest ten luksus, że można. Że tak? Można. Nie przepędzają? Nie, nie, na szczęście nie. Tobie się też podoba? Czy wie pani, dlaczego tu jest tyle tych żonkili dookoła? Pewnie z racji powstania w getcie. Tutaj z okolic to wiemy, bo zawsze żonkile nas obdarują, jak jest rocznica. Fajnie. Dzisiaj szybciej dostaniemy pięknego żonkila, niż go kupimy. Papierowe żonkile na pewno dostaną państwo wszyscy. Jolanta Gumula, Muzeum Historii Żydów Polskich, POLIN. Chociaż muszę powiedzieć, że kwiaciarki, które niedaleko muzeum mają swoje stragany, stoiska, wiedzą, że ten 19 kwietnia to jest czas, kiedy mogą się przenieść w pobliże muzeum i faktycznie wtedy dużo żywych żonkili jest sprzedawanych. Dzisiaj są zamknięte, natomiast wieczorem już się otworzą. Czyli w takiej wersji warto kupować? No, jak są w Pąku, postoją około tygodnia. Jeżeli jest nie za ciepło w domu, to tak. Codziennie trzeba wymieniać wodę. To jest podstawa, żeby kwiaty każde długo stały. Teraz zróbmy jakiś piękny bukiet. Z liśćmi. Natomiast w połączeniu z innymi kwiatami mogą być fioletowe irysy, białe irysy, no i tulipany. Dzisiaj rozdajemy tych żółtych żonkili wyjątkowo dużo, około 120 tysięcy. Wszyscy zobaczymy dzisiaj żółte ulice. I nie tylko ulice, bo też włączyły się w to szkoły z Polski, biblioteki z Polski, ale i politycy. Mamy taki poradnik na naszej stronie internetowej, tak, że wystarczy wziąć żółty papier, tylko trochę twardszy niż taki zwykły z bloku rysunkowego. Cyrkiel by się przydał. Zaszeleszczę, mam taki właśnie na sobie. Na naszej stronie można sobie pobrać wzór, wydrukować, nożeczkami wyciąć, trzeba mieć tylko oklej i taśmę dwustronną, żeby sobie przykleić do ubrania. Takie żonkile. I tyle. Żonkile symbolizują triumf heroizmu nad egoizmem, zwycięstwa miłości nad śmiercią oraz pamięć i szacunek i nadzieję. Także w symbolice to jest ważny kwiat. A jeżeli chodzi o ogrodnictwo, trudny do uprawy? Nie, on nie ma jakichś specjalnych wymagań. Nie lubi gleb ciężkich, woli piaskowo-lekkie. Każdy ma 6 płatków. Policzmy. Na ogół liczba płatków jest raz, stała. 3, 4, 6, tak. Faktycznie. Taki tak, dzwonek w środku to jest... koronek. 3 koronek? 3 koronek. 3 koronek pełni funkcję powabni, a także chroni elementy służące rozmnażaniu roślin, czyli pręciki i słupki. One są tam w środku schowane. To pani ładnie nazwała, czyli jaką rolę pełni jeszcze raz? Powabni. Powabni właśnie, tak. Czyli też uwodzi, tak? Trochę. Muszę tak powiedzieć, ponieważ powabnia służy kwiatom do tego, żeby zwabić owady, żeby przyleciały skuszone pięknym kolorem i kształtem. I zapachem. I zapachem, tak. Przy okazji zapylają kwiaty. Piękny kwiat i dziś bardzo ważny. Każdy, kto dziś przyjdzie do Muzeum POLIN na uroczysty koncert z okazji 75. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim, na pewno otrzyma papierowego żonkila. Przypominamy państwu o tym koncercie. Wstęp wolny. Thank you.

I've been playing games. We can try to hide it, it's all the same. I've been losing one day at a time. Serial się Państwu przypomniał. Rzeczywiście gdzieś były zapowiedzi, że drugi sezon tego serialu się pojawi z jeszcze większą gwiazdą nawet w tym serialu. Mhm. A to na razie poczekamy. Czy druga część książki również? Myślę, że tak. No jak już można, to pewnie i się skorzysta. Przyglądałem się teraz sobie w lustrze, bo wychodzę do pracy i mam strasznie ładną powabnię. Czuwaj. Gratuluję, czuwaj. Jak to było z tymi narcyzami i żonkilami? Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. A my zaczniemy od dobrej informacji po smutnej takiej prawie rocznicy, bo dokładnie 11 miesięcy temu na swoje życie targnął się lider Soundgarden Chris Cornell. Pozostali muzycy od tamtego czasu nie wydali żadnego oświadczenia dotyczącego przyszłości grupy. Wiadomo jednak, że już w czerwcu po raz pierwszy razem na scenie staną Matt Cameron oraz Kim Thayil, jak informuje The Pulse of Radio. Stanie się to 8 czerwca podczas festiwalu Northside w Danii. Perkusista Soundgarden ma być gościem specjalnej formacji NC50, w której gra Wayne Kramer, gitarzysta legendarnego zespołu NC5. Muzyk sformował nowy skład, oprócz niego znaleźli się w nim m.in. perkusista Fugazi, Brendan Canty, no i jeszcze wielu innych. Aby uczcić 50. rocznicę wydania debiutanckiego albumu Kick Out the James, i grupa podczas nadchodzących koncertów będzie wykonywała w całości wspomniany krążek, a w ramach bisu swój repertuar zamierza zmieniać każdego wieczoru. Nic nie wskazuje na chwilę obecną, że 8 czerwca zagra także z NC50 basista Ben Shepherd. Te informacje znalazłem na portalu Teraz Rock. To Soundgarden jeszcze przez chwilę. Do 8 czerwca. 1 czerwca ukaże się nowa solowa płyta Joshua Tillmana, kiedyś związanego zespołu Fleet Foxes, a dziś występującego jako Father John Misty. Będzie ona nosić tytuł God's Favorite Customer. Oprócz znanej już tej piosenki, Mr. Tillman, znajdzie się na niej 9 innych, a szczodry Joshua podzielił się właśnie dwiema kolejnymi. Można je znaleźć, odsłuchać. Dodam jeszcze, że 4 dni po premierze płyty będziemy mogli go zobaczyć w warszawskim Palladium. Father John Misty. You left your passport in the mini fridge and a message with the desses. Here the picture isn't all just a reminder about our policy. Don't leave your mattress in the rain. Guests have a pleasant stay. What a beautiful tattoo that young man had on his face. And oh, will Czerwiec to daleka przyszłość, a warto wspomnieć o tym, co w sobotę. Najbliższa sobota to także Record Store Day, dzień sklepu płytowego. Święto po raz pierwszy obchodzono w 2007 roku, a w swoim założeniu dotyczyło ono niezależnych małych sklepów, które w obliczu spadających nakładów fizycznych płyt i przenoszenia się wykonawców, wytwórni i odbiorców do internetu traciły źródło utrzymania. No i tak będzie w najbliższą sobotę. W sobotę wielu wydawców szykuje na ten dzień specjalne, piękne wydawnictwa, przede wszystkim winylowe i kasetowe, dostępne tylko w tych małych sklepach na całym świecie. No tak przynajmniej wygląda to w teorii, bo ci duzi, bardzo duzi i najwięksi gracze na rynku szybko znaleźli tu już pole zarobku także dla siebie. W Warszawie, w Centrum Kulturalnym Mała Warszawa, odbędą się w sobotę i niedzielę targi muzyczne, na których pojawi się ze swoją ofertą ponad 40 wystawców sklepów płytowych, wytwórni muzycznych i niezależnych wydawców. Szczegóły dotyczące tego dnia i tego wydarzenia, które sklepy biorą udział w Record Store Day w Polsce i w innych krajach świata, można znaleźć na stronie recordstoreday.com. No i jeszcze jedna rzecz na koniec, też związana z rocznicą. Jeszcze przed końcem roku powinna ukazać się autobiografia Prince'a. Amerykański muzyk krótko przed swoją śmiercią podpisał kontrakt na napisanie książki o życiu, ani myśli się z niego nie wywiązać. 50 stron, tyle udało mu się napisać, zanim zmarł. Jego biografia była jedną z najbardziej oczekiwanych opowieści ze świata show biznesu. Wydawca zdecydował się opublikować to, co dostał. Jak mówi, być może książka zawierać będzie reprodukcję rękopisów Prince'a, gdyż muzyk dostarczył opowieść o sobie w postaci manuskryptu. A już w marcu 2016 roku, gdy Prince podpisał kontrakt na opublikowanie swojej książki, zapowiadano, że będzie to niekonwencjonalna i poetycka podróż przez jego życie i pracę twórczą. Druga rocznica śmierci Prince'a najbliższą sobotę. Reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Konsola PlayStation 4 Pro. 1 TB w zestawie z najnowszą grą God of War w polskiej wersji językowej za 1699 zł. Zapraszamy do sklepów i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Precz z nudą. Dlaczego żylaki nóg wywołują ból? Powody mogą być dwa. Osłabienie żył i zakrzepy. To one mogą powodować żylaki, ból nóg, obrzęki i kurcze. Jak temu zaradzić? Zastosować tabletki Rostil. Silny lek na żylaki. Rostil przeciwdziała zakrzepom. Niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz żylaki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcjum do bezsilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Efekt wow w biznesie? Teraz możesz! Magenta Business to nielimitowany internet i rozmowy dla wszystkich w firmie. Później po sezonie za nieużywane karty płacisz po złotówce miesięcznie. Wybierz Samsung Galaxy S9 i router. Sprawdź na T-Mobile.pl. Byłeś w sklepie? Co przyniosłeś? 3 noclegi w 4-gwiazdkowym hotelu w Moskwie. $450 kieszonkowego. I bilety na mecz Polska-Senegal. A? A wygląda jak 3 puszki groszku. Tak, bo nawet zwykłe zakupy mogą się zmienić w niezwykłe nagrody w loterii Visa. Codziennie płać z Visa i codziennie rejestruj transakcje, bo codziennie do wygrania jest niezapomniany dwuosobowy wyjazd na Mistrzostwa Świata FIFA 2018 i setki innych nagród. Szczegóły i regulamin na visa.pl.